بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم شريعة ربنا نور به نسمو على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. عزتمندو مؤمنانو خویندو ورونو، تیر درس کې په طاغوت باندې خبره وشوه تفصیلا، د طاغوت تعریف ذکر شلو، د هغه رؤوس ذکر شول، په هغه باندې د کفر طریقه ذکر شوه، چې د هر مؤمن په ژوند کې دا مهمه خبره ده چې طاغوت وپیژني او په هغه باندې کفر وکړي، ځکه د مؤمن ایمان هغه وخت صحیح کیږي او د الله رب العالمین په دربار کې به قبلیږي چې دا انسان په طاغوت باندې کفر وکړي. نن د مؤمن د عقیدې متعلق یو بلې مسلې ته اشاره کوو چې دا هم مهمه مسله ده، او هغه مسله ده چې بغیر د دنه هم د مؤمن ایمان نه صحیح کیږي، چې هغه ته ویل کیږي الولاء والبراء، د الله د پاره دوستی او دشمنی کوله. ډیر خلک داسې دي عزتمندو چې الولا والبرا بیخي پیژني نه، خو زموږ استاسې معاشره کې هغه به مسلمانان وي، هغوی ځان اوچت مسلمانان ګڼي، جنتیان ځان ته وایي، د مؤمنانو د صف ملګري ځان ته وایي، خو الولا والبرا دا د سره پیژني نه، دنه خبر هم نه وي چې دا څه معنا لري. دا خو لا پرېږده چې دا مسله عملي کی او د رب دپاره ولا و برا وکړي. ډېر خلک د دې د لارې نه کافر شوي، خو لیکن په ځان باندې نه پوهیږي چې زه کافر یم، د کفارو ملګري شوي، د هغوی په صف کې شامل شوي، خو په ځان باندې پوهه هم نه وي. او یا ډېر خلک داسې وي چې دا مسلې ورته ډېرې معمولي ښکاره کیږي، کله چې یو عالم بیانوي او یو مؤمن د دې تذکره کوي، هغه ورته ډېره معمولي ښکاره شي. نو په همدې اساس باید ورونه او خویندې دې مسلې ته صحیح متوجه شي، دې مسله باندې ځان پوه کړي چې ولا او برا څه ته ویلی کیږي. هسې نه جهادونه کوو، هجرتونه مو کړي دي، د نړۍ سره مو مقابله او مبارزه پیل کړې ده، د دنیا سهولتونه او هر څه مو تر کړي او پریښي مو دي، خو بیا هم چې زموږ استاسې ایمان صحیح نه وي او الله رب العالمین ته موږ تاسې خوښ نه یو، محبوب نه یو، دا نو د ډېر لوی تاوان والا خبره ده. الولا والبراء عزتمند ویلی کیږي دوستۍ او دشمنۍ ته. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا کې وی الولایه ضد العداوه، ولایت دا د عداوت او دشمنۍ ضد ده، واصل الولايه المحبه والقرب، او د ولایت او د دوستۍ اصل د محبت، مینا او نزدېواله ده، دې ته ولایت ویل کیږي. واصل العداوه البغض والبعد، او د عداوت او دشمنۍ اصل هغه بغض او کینه او بعد لریواله ده. یعنی حاصل او خلاصه دا ده چې الولایه دا دوستۍ ته ویل کیږي، چې دا د عداوت او د دشمنۍ ضد ده، او اصل د ولایت محبت او نزدېواله ده، چې یو چاته نزدې شي او د یو چا سره محبت وکړي. او عداوت ویل کیږي دشمنۍ ته، او د اصل بغض او بعد دی کی نه کول دی او چا سره او دشمنی کوله. په اصطلاح کې هم اهل علم هم دې ته نږدې تعریفونه کړي دي چې هي التقریب و اظهار الود بالاقوال والافعال والنوایا، دا نږدېوالی او د محبت او د مینې اظهار کول دي په اقوالو او افعالو او زړه او نیت سره. دې ته ویلی کیږي موالات او دوستانه. نو حاصل د دې عقیدې بدای چې الله رب العالمین مؤمنان د کفارو سره په عداوت او دښمنۍ باندې مکلف کړي دي. د الله رب العالمین د دښمنانو سره به مؤمنان کلکه دښمني کوي، دغه سره به بغض ساتي، دغه سره به کینه کوي، دغه سره به موالات، دوستی، محبت، مینه، نزدېوالی هغه ته په اقوالو او افعالو زړه سره درنه کوي، او مؤمنانو سره به د ده په خلاف موالات او دوستانه کیږي. د هغوی سره به مینه کیږي، د هغوی سره به محبت کیږي، هغوی ته به مؤمنان ځان نږدې کوي، هغوی ته به اظهار د محبت او مینې په خپلو اقوالو او افعالو زړه سره کوي، چې دې ته ویله کیږي موالات او دوستی. قرآن و سنت که مونږ تاسې وګورو، الله رب العالمین د کفارو سره د موالاتونو مؤمنان په کلکه باندې منع کړي دي، او د مؤمنانو دوستی او موالات په مؤمنانو باندې فرض کړي دي، چې دا فرض ده، لازم ده چې مؤمن به د مؤمن سره موالات کوي، دوستانه به ورسره کوي، هغوی سره به محبت او مینه کوي، د هغوی سره به نصرت او کومک کوي، چې وروسته به دې خبرو ته اشاره وکړو. دا ولاو برا عزتمندو دا یو دوه اصله دي په اسلام کې، بغیر د دینه د انسان اسلام او ایمان نه صحیح کیږي. دا په ایمان کې شرط دی، کوم انسان چې د کفارو نه برائت نه کوي، د هغه سره دشمنی نه کوي، د دې انسان اسلام صحیح نه دی، د دې انسان ایمان صحیح نه دی. دا مو د اسلام په تعریف کې ویلی وه چې اسلام په تعریف کې یو لوی جز دا چې البراءه من الشرك واهله. اسلام دې ته ویلی کیږي چې انسان د مشرکانو او د شرکیاتو نه برائت وکړي. د دې وجه نه قرآن کریم کې رب العالمین فرمای: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الله رب العالمين فرمي وكدي خلق چرت په الله او په نبی باندې ایمان لرله او هغه څه چې دی تنازل شوی دی قران او سنت، ما اتخذوهم أولياء، دوی به دا کافر په دوستانی باندې نه ونیولې. یعنی د دې دا معنی کله چې یو څوک کفار په دوستانه باندې نیسي، د دې نه معلومیږي چې د دې انسان په الله باندې ایمان نشته، په نبی باندې ایمان نشته، په ما انزل الیه باندې ایمان نشته، قرآن او سنت باندې د دې انسان ایمان نشته. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمی وی دلته چې دا جمله شرطیه ذکر کړې ده، لو یې ذکر کړی، لو دا د شرط دپاره راځي. یعنی لو کانو، که دوی چېرته ایمان لرلی په الله او نبی باندې او په هغه څه چې ده ته نازل شوي، نو دوی به کافر په دوستانی باندې نه ونیولی. نو کله چې دوی کفار په دوستانی باندې نیسي، دا دلیل دی په دې باندې چې دوی کې ایمان نشته دی، ځکه لو د شرط دپاره ذکر شوی دی. نو دوی د وجې نه دا آیت کریمه دلیل دی په ده باندې چې کوم خلک د کفارو سره دوستانه کوي، هغه سره موالات کوي، هغه کفار دي، هغوی نه الله رب العالمین ایمان نه فکره ده. نو دې د وجې نه د ولا او د برا مساله دا د ایمان د اصولو نه ده، دا د اسلام د اصولو نه ده، بغیر د ده نه د انسان اسلام او ایمان نه صحیح کیږي. دې د وجې نه قرآن او سنت ته که موږ تاسې چېرته رجوع وکړو، قرآن کریم د دې خبرو نه ډک دی چې مؤمنانو ګوره یهود او نصارا سره دوستانه ونه کوي، هغوی سره موالات ونه کوي، کفارو سره ونه کوي، مرتدینو سره ونه کوي. ولو که ستاسې پلاران وي، ولو که ستاسې ورونه وي، ولو که ستاسې بچیان وي، خو چې کافر شو دا ستاسې دښمن دی، دا د الله رب العالمین دښمن دی. د سره به بیا برائت کې، د سره به دښمني کې، د سره به کینه کې، د دنه به جدا کیږي. سوره مجادله تاسې وګورئ، الله رب العالمین فرمی: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويتبه دس يو قوم نمون دي چاقوي پا الله او پا رزد آخرت بان ايمان لري، چې هغوی د محبت او مینه کوونکي وي، د هغه چا سره چې هغه د الله او د رسول الله دښمني کوي، د هغه خلاف کوي. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اگر کدا د دوی پلاران وي، د دوی زامن وي، د دوی ورونه وي او د دوی قام او قبیله وي. نو دا آیت په دې معنی دلیل دی، هغه انسان چې د کفارو سره دوستی کوي، مینه او محبت ورسره ساتي، اگر که پلار دی، زوی دی، ورور دی، قام او قبیله ده، دا انسان د ایمان نه خلاص دی، د سره ایمان نشته دی. دارنګه سوره توبه کې رب العالمین فرمای: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أي مؤمنانو تاسي غور خپل پلاران او ورونه دوستان منی سي پغه وخت کی چې دوی کفر په ایمان باندې غوره کی، دوی کفر اختیار کی، هغه وخت کی غوره دوی سره محبت و نه کی، موالات و نه کی، کینه غوره په کفر کې باخته شي. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، او چا چې د ستاسې نه ګوره دوی سره دوستانه وکړه، دا لوی ظالمان دي، د شرک او کفر کې اخته دي. ځکه شرک ته الله رب العالمین ظلم وای، ان الشرک لظلم عظیم، دا شرک د ډېر لوی ظلم دی. کفر ظلم دی، شرک ظلم دی، ارتداد ظلم دی. دارنګه سوره مائده کې رب العالمین ورته فرمای: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے مؤمنانو، ګوره یهود او نصارا په دوستانه باندې ونه نیسی، بعضهم اولیاء و بعض، بعضی دو دوینه دوستان دو بعضی نورو دی. و من یتولهم منکم فانه منهم، چاچی دوی په دوستانه باندې ونی ول، ګوره دغه خلکم دا مغوی د جمله نه دی، دوی مماغسی کفار دی. سوره آل عمران کې رب العالمین فرمای: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. مؤمنان به کافران په دوستۍ باندې نه نیسي، او چا چې دا کار وکړلو د الله رب العالمین نه دا په هیڅ څیز کې نه دی، دا د دین په هیڅ کومه برخه کې نه دی شامل. دا انسان چې کافر سره دوستی کوي، کافر سره موالات کوي، دغه سره محبت کوي، دغه سره نصرت کوي، دغه سره د مسلمان په ضد باندې مرسته کوي، نو دا ټول آیاتونه عزتمندو او داسې نور آیاتونه قرآن کریم کې هغه په دې باندې دلیل دی چې مؤمنان به هیڅکله کفار په دوستۍ نه نیسي، او که په دوستانی باندې ونیول ایمان ختم دی. ولو که ځان ته مسلمان وای، ولو که ځان ته مؤمن وای، ولو که ځان ته به جنتی وای، دا اسلام او ایمان هسې ټاپې نه دي چې انسان یې په ځان باندې ولګوي چې بس زه مسلمان شوم او زه مؤمن شوم. نه، اسلام او ایمان د خپل اصول غواړي، خپل بنیادونه لري، خپل صفات لري، خپل اعمال لري. کله چې داغه انسان لحاظ ونه ساتي، ځان ته د مؤمن وای، بس د مرګ نه وروسته بیا د الله رب العالمین سره معامله خرابه ده، رب العالمین عذابونو ته دی بیا دا انسان تیارې وکي. نو دې ټولو آیاتونو کې رب العالمین د دینه کلکه منع کوي چې مؤمنان به کفار په دوستۍ باندې نه نیسي. اوس دا خبره عزتمندو خویندو ورونو ډیره مهمه ده چې موږ تاسې وپیژنو چې دنیا کې موږ د چا سره محبت وکړو او څنګه یې وکړو. د مؤمنانو محبت مونږ باندې رب العالمین فرض کړی دی چې مونږ به د دوی سره محبت کوو، مینه به یې کوو، دوی سره څنګه محبت وکړو، دوی سره څنګه موالات او دوستی وکړو. د کفارو سره براعت او دشمنی مونږ باندې رب العالمین فرض کړی ده، د هغوی سره څنګه دشمنی وکړو، د هغوی سره د موالاتو صورتونه کوم دي، هسې نه چې په هغه کې اخته نه شو چېرته، هغه نه اجتناب وکړو، ځان ترې نه وساتو. نو غواړو چې دا مسأله د مؤمنانو په ذهن کې ښه کینی، د هغوی ذهن ته ښه پرېوځي. د ټول عالم خلک که هغه مسلمانان دي، که هغه کفار دي، که هغه فساق او فجار دي، دغه ټول دریو اقسامو ته تقسیموو. اول قسمه: من یستحق الولاء التام، هغه خلک دي چې هغوی د پوره دوستۍ لایق دي، چې موږ تاسې به ورسره پوره دوستي کوو، اغوی سره براعت کول، د اغوی سره عداوت او دشمنی کول دا به حرام دی، رب العالمین حرام کړی دی. چې هغه څوک دی؟ هم الانبیاء والمؤمنون المجتنبون للمنکرات. انبیاء علیهم الصلاة والسلام، مؤمنان، هغه مؤمنان چې اغوی د کبائر څخه پاک دی، د کبائر و گناهونو څخه ځان ساتلی، د داسې مؤمنانو سره به خامخا محبت او مینه کیږي، د دوی سره به موالات کیږي، د دوی سره په هیڅ وخت کې دشمنی نه کیږي تر څو چې په ایمان باندې برقرار دي د کبایر نه ځان ساتلی وي د رب العالمین په دین کې د دې خبرې گنجایش نشته چې مؤمن دې د سره دښمنی وکړي الله رب العالمین فرمی انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ستاسې حقدار د دوستانی الله دې رسول الله دې او مؤمنان دې هغه مؤمنان چې هغوی لمونځونه قایمی زکاتونه ورکوي او هغوی الله رب العالمین ته پر اوکوګانو باندې وي دا حقدار د دوستانی دي چې تاسې ورسره دوستانه وکړئ همدارنګه الله رب العالمین فرمی ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون چاچه دا الله و دا رسول الله و دا مؤمنان سره دوستی وکړه دا دا الله رب العالمین حزب ده دا دا الله جماعت و دا الله ډله ده فإن حزب الله هم الغالبون او همدار ډله دا الله رب العالمین غالب ده همدارنګه سوره توبه کې رب العالمین فرمی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض مؤمنان نارینه او مؤمنان خزی د بازی دوستانی دی دی سره به مینا کوي دی سره به نصرت او موالات او دوستی کوي دی سره به دشمنی نه کوي د مؤمنانو سره څنګه دوستی وشي څنګه موالات وشي نو داغه مختلف صورتونه دی اول صورت دا ده چې دا غوی سره محبت وشي د مؤمنانو سره په زړه کې دښمنی کول دا بالکل حرام دی رب العالمین د دنیا کله کمن کړي مؤمن به د مؤمن سره په زړه کې کینه نه ساتي دغه سره به بغض نه ساتي دغه سره به کینه نه پالي بلکې دغه سره به په زړه کې محبت او مینه موجوده وي دویم صورت نصرتهم مؤمن به د مؤمنانو سره نصرت او کومک کوي مرسته به کوي هغه به ځان ته نه پریدي دښمن ته به نه پریدي هغه به ذلیل کین نه دغه لاس نیمه به کوي دریم صورت د مؤمنانو د موالات او داده چ خفض الجناح لهم مؤمنانو تبا د نرمي وزري غړول کیږي او باندې بر رحم کیږي او سر به شفقت کیږي دا غوي سر به د مهرباني نه کار اخستل کیږي څلورم دا دی چې دا غوي خیرخواهي به کیږي الدين والنصيحه دا دین د خیرخواهي دین دی د چا د پاره دی دا د الله د پاره دی د رسول الله د پاره دی د الله د کتاب د پاره دی د مؤمنانو د امامانو او عمراو خلفاو او د عامو مسلمانانو د پاره د دین اسلام د خیرخواهی دین ده نو عامو مسلمانانو ته به خیرخواهی کیږي کله یو مسلمان نقصان کې پریوزي ته به خیرخواهی کې کوم مسلمان چې په ناروا کې اخته ده د خیرخواهی به کې هغه ته امر بالمعروف کې په نیکیو باندې به ورته امر کې او د بدیو نه به منع کې وفک اسراهم د مؤمنانو زندانیان دا به مؤمنان خلاصي دا به مسلمان واجب دي چې خپل ورونه خپل خويندې به د کفارو د زندانونو را خلاصي دا د هغوی سره موالات دی د هغوی سره دوستانه ده ولو که په مال وي ولو که په خپل نفس باندې وي او جهاد او قتال فی سبیل الله باندې وي د هغوی د عزتونو خیال به ساتلی کیږي د عزتونو خیال تاسې احادیثو ته دې باب کې رجوع وکئ نبی صلی الله علیه وسلم څومره ترغیبات دې خبرو ته ورکړي دي دا وجیبه د مسلمانانو په څومره حدیثو کې بیان کړی ده صحیح مسلم کې دا روایت نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن د بل مؤمن د پاره د سیده لکه آبادی بازی به بازی لره مضبوطی قوی کوي به که مؤمن ضعیف شون بلاس ورکو بازی مؤمنان به د بازی نورو د پاره تکیاوي دا وی د پاره به کومکیان وي درنگ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله دا دي طول مسلمانانو مثال داسي دي لك يو سره يو جسد و يو بدن كچرتا پا يو بدن كي دا انسان سترگ شكايتو كي طول بدن دا انسان وسر نارامي او كچرتا دا انسان پا سر باني درد وي سر نه شکایت کوي نو ټول بدن به ورسره نارامي او ټول بدن به شکایت کوي نو همداسې د مسلمانانو مثال هم دی د ټولو مسلمانانو وجود یو شانته دی که په مشرق کې مسلمان باندې درد وي هغه به د مغرب والا مسلمان خپل درد حسابوي او خپل درد به احساسوي که په مغرب کې په مسلمان باندې درد دی په شکنجه کې دی تعذیب کې دی د کفارو په زندان کې دی داغه درد او تکلیف او مسولیت به په مشرق کې مسلمانان احساسي. نو دیتا ویلکیگی اخوت ایمانی، دیتا ویلکیگی دا مسلمانانو سر موالات او دوستانه. نو اول قسم خلقی زتمندو چه پا دنیا کی مومنانو باندی دوستانه حق دا، مسلمانانو باندی دوستانه فرض و واجب دا، اغا چوک دی مومنان؟ خو اغا مومنان المجتنبون للمنکرات، دا کبائر و سخ زان ساتی، دا گناهونو نزان ساتی، پاک مسلمانان دی، د دوی دوستی په مسلمانانو باندې فرض او لازم ده. دویم قسمه خلق من یستحق البراء التام، هغه خلق چې هغه د پوره دشمنی لایق دي، چې هغوی سره په کار ده چې پوره دشمنی وشي، هغوی سره بغض وشي، هغوی سره کینی وشي، د هغوی نه براءت وشي، یعنی د هغه نه جدایی حاصله شي، زړه کې ورسره بغض وساتله شي، کینه ورسره وساتله شي، مجلسونو کې ورنه جدا شي، هجرت د هغوی نه وکړي. اغا څوک دی؟ اغا کفار دی. د کفارو سره بچی دی دشمنی کیگی، د کفارو سره موالات کول، دوستی ور سره کول، دا حرام دی، بلکه دا کفر دی. مومنان د اسلام د دایری څخه وباسي، د مومنانو ایمان ماتی، د مومن نه کافر او مشرک جوړی. دی ته مومنان ډیر متوجی وي. باید دا وپیژنو چې کفارو سره موالات څنګه وي. دا خبره باید په وضاحت باندې موږ تاسې وپیژنو. د کفارو سره موالات او دوستانی د مختلف صورتونه لري او مختلف شکلونه دي چې قرآن او سنت کې داغه ذکر شوی دی او مؤمنان رب العالمین هغه ته متوجه کړي دي. اول قسمه صورت د کفارو سره د موالات او دوستانی چې انسان په کافر کیږي، انسان په د اسلام نه وځي او د مؤمن ایمان په باندې ماتیږي، هغه الحب والموده، د کفارو سره محبت او مینه کول. دی باندې انسان کافر کیږي، ایمان په باندې ماتیږي. کوم خلکو چې د کفارو سره محبت او مینه شروع کړه، نو طبعا داوی دین، داوی عقاید، داوی اعمالونه د انسان متاثره دي، هغه ورته غوره ښکاره کیږي، ځکه د انسان چې دی داوی سره محبت کوي، مینه ورسره کوي. نو په همدې وجه کله چې یو انسان ته کفر غوره ښکاره شي، د کفر سره محبت او مینه شي، د کفر نه متاثره شي، داسې انسان ته به رب العالمین کافر وي. دا به دا مغوی د جملې نه ده، دا د مؤمن د شان نه لري خبره ده چې د کفارو د دین نه دی متاثر شي، د کفارو عقاید سره دی محبت پیدا شي. د کفارو سره د محبت د پاره مخکې آیاتونو کې دلیل مونږ ذکر کړلو چې سوره مجادله کې رب العالمین فرمای لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله، ته به داسې قوم پیدا نه کې و به نه موندې چ هغوی د په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري، او بیا دی د دې تر څنګ د کفارو سره محبت او مینه کوي، ولو که د دوی پلار وي، ولو که د دوی زوی وي، ولو که د دوی ورور وي، او یا اقام او قبیله وي. مؤمن د شان سره دا مناسب نه ده چې هغه دې د کفارو سره محبت او مینه وکړي. او کله چې د کفارو سره مینه او محبت پیدا شو، نو دا آیت کریمه دلیل ده په ده باندې چې د دې انسان ایمان په الله او په آخرت باندې صحیح نه ده. اگر که په خوله باندې به اقرار کوي چې زه الله منم، ورځ د آخرت منم، او داسې نوره، خو د الله رب العالمین کتاب په دې باندې دلیل دی چې داسې خلک چې د کفارو سره محبت کوي، مینه کوي، دا خلک مؤمنان کیدی نشي. د الله رب العالمین کتاب دا ډیر حقدار دی په دې باندې چې دا ومنلی شي او د دې تایید وشي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په اقتضاء الصراط المستقیم کې لیکي وایي د ده مثالونه قرآن کریم کې ډیر زیات دي چ الله رب العالمین د مؤمنانو سره محبت دا لازم کړی دی، او د ته حزب الله ویلی دی، او دا د الله لخر دی. او د دې خبرې خبره مو رب العالمین ورکی چې ان هؤلاء لا یوالون الکفار ولا یوادونهم، چې دا مؤمنان به د کفارو سره ګوره محبت او مینه نکي، کنه په دې باندې دا انسان کافر کیږي. نو یو قسمه د کفارو سره موالات او دوستی هم دا ده چې دا وی سره محبت پیدا شي، مینه ور سره پیدا شي، داوی د دین او د عقیدې نه انسان متاثر شي، داوی د قوانینو نه انسان متاثر شي. لکه ډیر خلک دی وي دیموکراسي دا خو ناشنا نظام دی، ډیر غوره قانون دی، ترقی پکې ده، او داسې نور. الله چې دیموکراسي دا یو دین دی مستقل، دا د کفارو نوې او جدید دین دی. دین چې کله انسان متاثر شي، ایمان یې د لاسه ورکړلو. دویم صورت او دویم قسم د کفارو سره د موالاتو دا دی چې مظاهرة الكافرين وإعانتهم، والتجسس على المسلمين وإفشاء أخبارهم وأسرارهم وكشف عوراتهم لأعداء الدين ده كفار سر نصرت ومدد كول ده مسلمانانو پا مقابلك كفار تتجسس كول ده مسلمانانو ده كفار خبرون ورازون ورته إفشاء كول ده مؤمنانو ده عورتون ناغوية پردو چتول ده مسلمانانو پا مسائبو او شکستونو باندې خوشاله کیدل دا وی په نصرت باندې خفه کیدل وتمنى هزيمتهم والسعي لذلك بالقلم والمال والنفس درنګ د مسلمانانو د هزيمت او د شکست کوشش کول د دې لپاره کوشش ک په قلم وی ک په مال وی ک په نفس باندې وی دا ټول د کفارو سره موالات دی او دوستی ده په دې باندې انسان د ایمان نخلاصیږي د انسان ته کافر ویل کیږي کوم انسان چې د کفارو په فایده باندې په مال نفس او قلم باندې مجاهده او مبارزه کوي د مسلمانانو په مقابله کې د دین اسلام په مقابله کې د ټول صورتونه د موالات او دوستۍ صورتونه دي د مونږ په اختصار باندې ذکر کړل چې دا مسله را لنډ شي نو هغه خلک چې د مسلمانانو په مقابله کې د کفارو سره نصرت او کومک کوي هغوی ته جاسوسي کوي جواسیس ټول په ده کې داخل دي یا د مسلمانانو اسرار او د مسلمانانو اخبار د مسلمانانو مرکزونه د مسلمانانو خطونه د مجاهدینو مرکزونه ورته ټارګټ کوي په نخه کوي ورته د مجاهدینو کورونه ورته په نخه کوي دا ټول خلق په موالاتو د کفارو کې داخل دي د دا ایمان نخلاص دي په سوره ال عمران کې رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أي مؤمنان تاسي كفار پا رازداري باني مني سي دي دستاسي پا نقصان كي إيس كمين كي هغا سيزونا چه تاسي پا مشاقت و تكلف كي آچي هغا دوي خوخي دو دوي دخلونا چه دي دو بغز و دو كيني خبري راواتلي دي هغا چه پسينو دو دوي كي دي نو هغا خودي رغاتي خبري دي نو دا آیت کریمه دلیل ده په دا باندې چې د کفارو سره به مؤمنان پټی دوستانی نه پالي امام ابن کثیر رحم الله د ناشنا تشریح کوي د آیت کریمه هغه فرمای او الله رب العالمین په دې آیت کریمه کې ناهیا عباده المؤمنین عن اتخاذ المنافقین بطانه مؤمنان الله رب العالمین د کفارو د دوستۍ او پټو رازونو شریکولو څخه منع کوي څه معنی بیا وی اي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لاعدائهم والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا اي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن امام ابن كثير رحمه الله فرمي تدي دامنا چې د کفارو سره دوستي و مؤمنان نکي اي يطلعونهم على سرائرهم چې د مسلمانانو په اسرار او رازونو باندې دا کفار خبر کی دا به نکي ځکه منافقان خو ټول کوشش دا کوي چې مسلمانانو ته نقصان واوړي ټول سعی او منډې په همدې باندې ده چې مؤمنان څنګه په مشقت کې پریوزي او تکلیف کې پریوزي دا د دوی کوشش دی دا د دوی محنت وي همدارنګه سوره مائده کې رب العالمین فرمایي لکه مخکې هم د دې تذکره وکړه ومن یتولهم منکم فانه منهم چا چې د دې کفارو سره دوستانه وکړه د ستاسې نه دا د همغوی د جملې نه دی امام ابن حزم رحمه الله فرمي ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر في جملة الكفار وإذا آية كريمة بالظاهر بأن حمل ده وإذا دي دامانا دا چه چال دي كفار سر دوستي وكرا چه بأنه كافر في جملة الكفار وإذا كافر ده أو دا جملة دا كفار ودا كفار ودا دلنا ده وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين او دا حق خبره ده چې په دې کې د دوه مسلمانانو اختلاف هم نشته المحلا دیارلسم جلد 15 صفحه نو دې آیت کریمه نه دا معلومه شو کوم خلک چې د کفارو سره دوستی کوي موالات کوي د کفار دي د مرتدین دي دوی د ایمان نه خلاص دي دې ته به ډیر مؤمنان متوجي وي چې د کفارو سره تعلقات پیدا نشي چرته د مسلمانانو احوال اوی ته بیان نکی چرته د مسلمانانو رازونه اوی ته بیان نکی کینه د ایمان نه بخلاص وی او د کفارو د جملې نه بوی د خلق نو دا دویم صورت شو د کفارو سره د موالاتو چې د مؤمنانو رازونه هغوی سره شریکول، اخبار یې ورسره شریکول، د مسلمانانو مراکز هغوی ته په نښه کول او داسې نور. دریم صورت د کفارو سره د موالاتونه هغه الاتباع ده، د کفارو تابعداري کول، د کفارو تابعداري یا د هغوی د قوانینو تابعداري کول، دا هم کفر دی، دا هم موالاتو کې راځي. په سوره انعام کې رب العالمین فرمی وان اطعتموهم انکم لمشرکون، اے مؤمنانو که تاسې د دې کفارو ګوره تابعداري وکړه نو تاسې به هم د دوی په شانته مشرکان یستئ. امام ابن جریر طبری رحمه الله فرمی وی وان اطعتموهم انکم لمشرکون، که تاسې چیرته د دې مشرکانو تابعداري وکړه د مردارې په خوراک کې او یا هغه سیزونو کې، وما حرم علیکم ربکم، چې الله رب العالمین په تاسې باندې حرام کړي او تاسې د هغوی تابعداري کوئ، انکم لمشرکون یعنی انکم اذا مثلهم، تاسې هم د دې کفارو په شانته یستئ. تفسیر طبری 12 جلد 20 نمبر صفحه. نو دینه معلومه شوه چې هغه سیزونه چې الله رب العالمین په مؤمنانو باندې حرام کړي وي او د کفارو تابعداري په هغه کې مؤمنان کوي، مسلمانان یې کوي، نو دا مؤمنان هم د ایمان نه خلاص شو، دوی په کفر کې اخته شو، دوی هم د هماغه مشرکانو په څیر دي. لکه د دې مثال تاسې نن سبا وګورئ، دا وسني او مشرک طالبان دي، دوی د بین الملل قوانین مني، د کفارو سره د ملل ملحده دپاره خپل استازي مقرر کړي دي، هغه قوانین دوی ورسره مني، د هغه تابعداري کوي چې هغه د اسلام او د مسلمانانو په ضد جوړ شوي دي، هغه د دین اسلام په مقابله کې جوړ شوي دي، ولیکن دوی ورسره مني او د هغې تابعداري کوي. نو دوی د وجې نه دا کفر دی. دارنګې په سوره بقره کې رب العالمین فرمی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تاسې نه هیڅکله یهود او نصارا نه خوشحالیږي تر دې پورې چې تاسې د هغوی د ملت او د هغوی د دین تابعداري ونه کوي. دارنګې رب العالمین په سوره هود کې فرمی ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون، تاسې دې کفار او ظالمانو ته مکهږئ، د دوی تابعداري مکوئ، کینه ور به تاسې مسکی رب العالمین به جهنم ته بوزي، به به تاسې سره څوک مددګاران نه چې تاسې سره کومک وکي. د آیت باره کې امام قرطبی رحم الله د مختلفو اهل علم نه ناشنا ناشنا معناګانې نقل کړي دي. امام قتاده ویلی دی وی دا معنا ده تاسې د دوی سره محبت او مینه مکوئ او د دې تابعداري تاسې مکوئ. د جریج نه نقل کړي چې فلا تميلوا الیهم، دوی ته ميلان مکوئ. ابو العالی نه نقل کړي چې لا ترضوا اعمالهم، د دې کفارو اعمالو باندې تاسې مرضی کیږي. دا ټول معناګانې سره ورته دي، یعنی د کفارو اعمالو باندې راضی کیدل، په هغه خوشاله کیدل، د هغه تابعداري کول، مینه او محبت ورسره کول، دا د کفارو طرف ته رکون دی، د هغوی طرف ته کږیدل دي. نو مقصد دا د عزتمندو چې دریم قسمه د موالاتو د کفارو نه هغه الاتباع ده، د کفارو تابعداري کول. بعضې علماو مشابهت هم د موالاتو یو صورت ذکر کړی دی، ولیکن مشابهت کې تفصیل دی. دا خبره به لنډه بیان کړو چې د کفارو اعمال درې قسمه دي. یو قسمه ما کان من جنس العبادات، هغه چې د جنس د عباداتو د کفارو نه دي، لکه د هغوی عبادتونه یا د هغوی اخترون المنزل، هغوی د صلیب تعظیم کوي او داسې نوره، نو هغه کې د هغوی سره مشابهت کول دا حرام دي، د انسان د ایمان نه خلاصي. دویم قسمه چې دي العادات الظاهره، ظاهری عادات. ظاهری عادات که چیرته د دوی پورې خاص و، مثلا ویښتان په خاص کیفیت باندې جوړول، ګیری کول، لباسونه په خاص کیفیت باندې اغوستل چې د هغوی پورې خاص وي، په ده کې د هغوی سره مشابهت کول دا حرام دي، کفر نه دی بلکې حرام دي. دریم قسمه چې دی ماکانه من الصنائع، هغه چې په صناعت او کاریګرۍ کې د مسلمانانو مشابهت د هغوی سره راشي، نو په ده کې چې دی هیڅ پروا نشته، دا حرام نه دي. صناعت کاریګري زده کول که په ده کې د هغوی سره مشابهت راشي، ځکه دغه صناعت او کاریګري د هغوی پورې کومه خاص نه ده. نو مشابهت که چیرته په عباداتو کې او په تعظیم د صلیب کې او داسې نور، نو دا کفر دم په موالاتو کې داخل. او که چیرته په ظاهري اعمالو کې او هغه اعمال چې د دوی پورې خاص وي، نو دا حرام دي، کبیره ګناه ده. او هر چې په صناعت او کاریګرۍ کې مشابهت دی، هغوی ټوپکې جوړوي، بل شی جوړوي، بل شی، د دې خو موږ ته شریعت مستقل امر کړی دی کله کې چرته مشابهت راشي نو دا به پروا نه کوي. نو دا دویم قسم خلکو من یستحق البراء التام چې د دوی سره پوره دشمنی په کار ده چې دا کفارو او د دوی سره موالات په کار نه دی. د موالات باندې صورتونه هم ذکر کړل چې هغه محبت یا د دوی سره کومک د مسلمانانو په مقابله کې او یا د دوی تابعداري کول په حرامو کې دا ټول د کفارو موالات دي. دریم قسمه خلق په دنیا کې چې دی من یستحق الولاء من وجه والبراء من وجه هغه خلق چې هم د دوستۍ لایق دي او هم د دشمنۍ لایق دي، هم د مینې او محبت لایق دي، هم چې دی د بغض او د کینې لایق دي. هغه څوک دي؟ هم الفساق، هغه فاسقان دي. دوی هم ځکه د ولا او هم د برا لایق دي چې هم ورسره محبت وشي هم بغض، ځکه دوی کې ایمان او معصیت او ګناه دواړه جمع شوي دي. نو به قدر ایمان به د دوی سره محبت او مینه کیږي او به قدر ګناه به د دوی نه برائت کیږي یا دوی ته به قدر ګناه سزا ورکولای کیږي. مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې مثال اللص الفقیر ذکر کوي. یو فقیر غل دی، غلای وکړله یو طرف نه مونږ را لګیږو د هغه نه لاس قطع کوو، بل طرف ته دین اسلام وایي چې د دغه فقیر د ټول کور مصرف به بیت المال ورکوي. نو یو طرف نه ورنه لاس قطع کوو، دا مونږ دغه معصیت په اندازه باندې دته سزا ورکړله، د معصیت په اندازه باندې هم دته زجر ورکړلو. او بل طرف ته چې ایمان پکې دی، مسلمان دی، نو ده سره مونږ اعانت کوو، نصرت ورسره کوو، د ده د کور ټول مصارف ورته ورکوو. لکه تاسې به لیدلی وي د دولت اسلامي او د خلافت اسلامي په استاراتو ویډیوګانو کې یو انسان دی هغه په درو باندې وهلی کیږي، زنای کړی وي، بل بد عملی کړی وي، معصیت او ګناه کړی وي، خو لیکن کله چې هغه زجر ورته ورکړی شي د هغه نه وروسته ورته بیرته مجاهدین غاړه ورکوي، د هغې سره د محبت او د مینې اظهار وکړي. ولې؟ ځکه دا هغه انسان دی چې په ده کې ایمان او فسق دواړه جمع شوي دي. به قدر فسق ورسره دشمني او عداوت کوو، به قدر ایمان ورسره محبت او مینه کوو. داسې هم نه ده چې یو معصیت او ګناه وکړه نو د کافر په شان ته به اوس د ده سره بغض او کینه کې نه، بلکې فاسق انسان هغه دی چې د کفارو په شان ته بغض هم ورسره نه کیږي او نه د پاکو مسلمانانو په څیر چې د کبیره ګناهونو نه ځان ساتلی وي د هغه قدر ته پوره محبت او مینه ورسره وشي، نه بلکې فساقو ته به به قدر ګناه سزا ورکولای کیږي او به قدر ایمان به د دوی سره محبت او مینه کیږي. نو حاصل زموږ استاسې د درس دا شو عزتمندو خویندو ورونو چې الولا والبرا دوستی او دشمنی دا د دین اسلام د اصولو څخه دي. بغیر د الولا والبرا نه د انسان ایمان نه صحیح کیږي، اسلام د انسان نه صحیح کیږي. تر څو چې د مؤمنانو سره محبت او مینه ونه کی او تر څو د کفارو سره عداوت او دشمنی نه وی کړي، نو د مؤمنانو سره به محبت او مینه کوو، د هغوی سره به نصرت کوو، د هغوی لاسنیوی به کوو، د هغوی په غم او تکلیف باندې به دردیږو، او د کفارو سره به دشمنی کوو، عداوت به کوو، قتال به ورسره کوو، د هغوی تابعداري به نه کوو، د هغوی سره به د مسلمانانو اخبار او رازونه نه شریکوو، د هغوی سره به په کفري مجالسو کې نه کینو، د هغوی تابعداري به نه کوو، او داسې نور. دې ته ویلی کیږي الولا والبراء. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د مؤمنانو سره د موالات او توفیق را نصیب کړي او د کفارو په وړاندې دې رب العالمین موږ تاسو ته شدت او د هغوی سره دشمني دې رب العالمین موږ تاسو ته را نصیب کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم، به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم.